Беларускае золата. Уладзімір Хельманович запрашае. Смаргонь як гасконь. Вітаю шановных слухачоў. Смаргонскі край займае асаблівае месца ў ментальным шэрагу мясцовасцяў Беларусі. Менавіта тут было моладзевае антысавецкае падполле, якое дзеяла пасля апошняй вайны. Вучнёўскі антыкамуністычны рух быў разгромлены, а яго ўдзельнікі ў 1950-м атрымалі вялікія турэмныя тэрміны. Балазе праз пару гадоў пасля гэтага сканаў крывавы крамлёўскі правадыр, і засужаныя патрыёты былі амніставаныя і вярнуліся ў родныя мясціны. Яшчэ праз 40 гадоў саветызаваныя беларусы выбіралі сабе новага бацьку, але на тых адзіных у гісторыі краіны сапраўдных выбарах насельнікі Смаргоншчыны прагаласавалі пераважна за прадстаўніка нацыянальнай апазіцыі Зянона Пазняка. Пачатак 90-х слаўны час для нашага адраджэння. Беларушчына на Смаргоншчыне стала расце грыбы пасля дажджу, настолькі яна тут арганічная. Падобна кніжнаму герою Александра Дзюма, гасконцу з паходжання, мясцовы жыхар можа сказаць: «Мне не патрэбныя акадэміі, кожны смаргонец з дзяцінства акадэмік». Насамрэч, сённяшнія смаргонскія дартаньяны выпраўляюцца не ў Парыж, а ў Маскву, на будаўнічыя заробкі. Гэта следства росквіту эканомікі рынкавага сацыялізму. Але Францыя трывала ўвайшла ў гісторыю мясцовага гораду. Менавіта ў Смаргоні спыняўся Напалеон Бонапарт. Тут ён перадаў камандаванне сваім войскам маршалу Мюрату. А яшчэ на Смаргоншчыне дагэтуль шукаюць так званую карэту Напалеона. Па адной з версій, менавіта ў мясцовых балотах ці азёрах быў затоплены ўнікальны скарб з каштоўнасцямі. Што ж датычыць адукацыйных установаў, то з 17 стагоддзя ўладальнікамі мясцовасці, магнатамі Радзівіламі, тут была заснаваная Смаргонская акадэмія, жартоўная назва промыслу лавіць і дрэсіраваць мядзведзяў, адна школа ў беларускіх скамарохаў. Мядзвед зазвычай асацыюецца з Расіяй, ёсць ён гербам старадаўняй жмудзі і сучаснай нямецкай сталіцы Берліну, але ў Смаргоні ці Смаргонях, назва раней ўжывалася ў множным ліку, ён таксама сімвалічны. Былі, можна сказаць, радзімы мядзведзяў, як сказаў бы іншы кіналітаратурны герой. Цяпер жа іх па ўсёй Беларусі засталося не больш соткі. У даўнія часы ў мясцовай акадэміі мядзведзяў навучалі цыганы. Гэта была досыць жорсткая дрэсіроўка. Жывёлін садзілі ў адмысловую клетку, металічнае дно якіх моцна награвалася. Так мядзведзі вучыліся танчыць пад музыку бубна і ражка. Гэтыя артысты разам з дрэсіроўнікамі амаль кожнай вясной выпраўляліся на сапраўдныя гастролі па ўсёй Еўропе, а вярталіся да хаты з заробкаў толькі ўвосень. Гісторыя Смаргонскай акадэміі вывучана не надта добра, цяжка сказаць дакладна нават, калі яна спыніла сваё існаванне. Ведама, што размяшчалася яна на так званых французскіх горках. Адкуль сюды прывозілі мядзведзяў? Напэўна, з Налібоцкай і Рудніцкай пушчаў. Некалі заходнікі думалі, што ў Беларусі вядуцца і белыя мядзведзі. Не ведаю, як яны, а вось рэстаран «Белы конь» у Смаргоні сапраўды быў. А яшчэ Смаргоні слаўныя сваім кальвінскім зборам, старадаўняй паперняй, вырабам абаранкаў, промысел якіх быў налажаны тут гадоў 400 таму. Зусім нядаўна, акурат да дня беларускага пісьменства, у горадзе паўстаў помнік Францішку Багушэвічу. Каталікі песняр Мацей Бурачок, прысланіўшыся да каменю і падпёршы рукой падбароддзе, глыбакадумна пазірае на новы прыгожы праваслаўны сабор. Горад істотна змяніў аблічча, але за хоўвае беларускую мову нават у гратэскавым выглядзе цэнтральнага пляцу з усталяваным дэвізам: ініцыятыва, адказнасць, патрабавальнасць да сябе, закон нашага жыцця. На гэтым сёння ўсё. Я з вамі развітваюся. Да новых сустрэч у этэры беларускага радыё Рацыя. Уладзімір Хельманович. Беларускае золата.